15 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Z ponad 3-godzinnym opóźnieniem rozpoczął się w Brukseli nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej. W warszawskim Ursusie odbyły się uroczystości związane z 43. rocznicą wystąpień robotniczych. W Rzymie, w podziemiach Bazyliki Świętych Bonifacego i Aleksego, odnaleziono arcydzieło sztuki średniowiecznej. Ponad 3-godzinnym opóźnieniem przed godziną 21.30 rozpoczął się w Brukseli nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej, na którym szefowie państw i rządów mają próbować ustalić zestaw nazwisk do objęcia kierownictwa instytucji unijnych. Rozmowy w gronie 28 państw członkowskich rozpoczęły się z poślizgiem, bo szefowie państw i rządów prowadzili konsultacje w mniejszych grupach. Podziały co do wypracowanej w piątek i sobotę przez Francję, Niemcy, Hiszpanię i Holandię w osadce propozycji oddania kierowania Komisji Europejskiej Fransowi Timmermansowi okazały się większe niż początkowo przypuszczano. Oddania socjalistom tego stanowiska odmówili liderzy Europejskiej Partii Ludowej, wbrew ustaleniom zawartym przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel, która też należy do EPL. Nie jest przesądzone, czy pad uda się przezwyciężyć. W warszawskim Ursusie odbyły się uroczystości związane z 43. rocznicą wystąpień robotniczych. W 1976 roku pracownicy tamtejszych zakładów i fabryk protestowali przeciw drastycznym podwyżkom cen artykułów spożywczych. Wielu uczestników było potem represjonowanych. Bezpośrednią przyczyną protestów były zapowiadane przez ówczesne władze komunistyczne podwyżki cen. Artykuły spożywcze miały być droższe nawet o 70%. Są ludzie czuły? No mieli dosyć tego, no, szczególnie produktami spożywczymi. Mówi jeden z uczestników tamtych wydarzeń. Do podobnych protestów doszło m.in. w Radomiu i Płocku. Szef Solidarności w Ursusie Andrzej Kieszkowski podkreślił, że wkrótce protest nabrał o wiele szerszego znaczenia. To była podwalina do odzyskania niepodległości. Dziś w uroczystościach uczestniczyli zarówno przedstawiciele najwyższych władz, jak i uczestnicy protestu oraz mieszkańcy Warszawy. Ksiądz prałat Zbigniew Sajnuk powiedział w trakcie okolicznościowej mszy świętej, że protestujący wykazali się niezwykłą odwagą. Składamy hołd zmarłym i żyjącym świadkom tamtych wydarzeń, pokrzywdzonym przez panujący wówczas ustrój totalitarny. Pomnik czerwca 1976 roku odsłonięto w Ursusie we wrześniu 1981 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Rzymie, w podziemiach Bazyliki Świętych Bonifacego i Aleksego odnaleziono arcydzieło sztuki średniowiecznej. To świetnie zachowany 12-wieczny fresk przedstawiający świętego Aleksego i Chrystusa. Bazylika mieści się na wzgórzu aventyńskim. Pierwotnie w tym miejscu stała mała kaplica z relikwiami świętego Bonifacego, w której w V wieku pochowano świętego Aleksego. W VIII wieku wzniesiono tam kościół, który później wielokrotnie przebudowywano. Mniej więcej 800 lat temu fresk zasłoniła postawiona przed nim ściana. Na trop malowidła po latach poszukiwań wpadła historyk sztuki Klaudia Widziani. W 2005 roku w archiwum znalazłam dokument mówiący o tym pięknym fresku, a niedawno drugi, że znajduje się on u stóp dzwonnicy. Ogromny, 4-metrowej wysokości fresk został odsłonięty tylko częściowo, reszta nadal kryje się za ścianą. Eksperci podkreślają, że malowidło o świetnie zachowanych, ostrych kolorach jest dziełem bardzo wyrafinowanego artysty. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dyrektor radiowej Jedynki zaprasza na kolejne koncerty Lata z Radiem. W piątek i w sobotę zaproszeni przez Polskie Radio artyści występowali w Zakopanem. Agnieszka Kamińska podkreśla, że tegoroczne Lato z Radiem dopiero się rozpoczęło. Festiwal w Zakopanem to był pierwszy festiwal z kilku. Kolejny to 19 i 20 lipca w Pucku, a więc po drugiej stronie, można powiedzieć, barykady, czyli nie góry, a bliżej morza. Festiwalowe koncerty będą transmitowane i retransmitowane na wszystkich antenach Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro bez chmur, tylko na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu w pasie od Podlasia przez Mazowsze, Kujawy, Ziemię Łódzką, Wielkopolskę, po Opolszczyznę i Dolny Śląsk. Burze z opadami gradu. Strefa burz wieczorem obejmie Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Nad morzem od 19 do 23 stopni, w północnej połowie kraju od 24 do 27, a na południu od 30 do 33 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 22. Kłaniam się Państwu pięknie przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj dyżurują ze mną Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski. Będziemy z Państwem do północy. Adres do studia to minimax@polskieradio.pl. No i jak się okazało, żadne z nas, trojga, nie było wczoraj wieczorem tam, gdzie tak ładnie grali. Najpierw dostałem taką listę utworów z pierwszej pół godziny. Born on the Bayou, Green River, Looking Out My Back Door, Susie Q, Who'll Stop the Rain, Hey Tonight. Pomyślałem sobie, niesamowite, jak można, ale we środę, gdy odtwarzałem do Państwa i przed tygodniem jeszcze, to pomyślałem sobie wtedy, że płyta z największymi przebojami Creedence Clearwater Revival, które nie zawierają wszystkich utworów, ma utworów 20. A no właśnie, to wystarczy przecież na koncert. No to jeszcze raz, Creedence Clearwater Revival, chociaż teraz to się mówi, że to John Fogerty i jego 50-letnia trasa koncertowa. Tak sobie pomyślałem dzisiaj, bo oczywiście od razu wyjąłem te płyty Creedence Clearwater Revival, żeby popatrzeć na nie, może nie posłuchać, bo przecież zna się te dźwięki i ich kolejność na pamięć. Ale od razu mi się przypomniały wszystkie dyskoteki u pana Franciszka Walickiego. Ileż tam było tych kredensiaków obok siebie. A no właśnie. Na tym wczorajszym koncercie w Dolinie Szarloty państwo doliczyli się 24 utworów, a na bis Bad Moon Rising, ten, który ja sobie też pozwoliłem wybrać, no i oczywiście Proud Mary na ten drugi bis. Pamiętają państwo ich wersję? Creedence Clearwater Revival. To dla niektórych piękne wspomnienie. Napisali mi państwo, byłem. No ale byłem i co? I co? No wszyscy chcą wiedzieć. Proszę jakieś jedno dłuższe zdanie. Jeszcze czego się dowiedziałem o tym wczorajszym koncercie, że John Fogerty nie tylko utwory Creedence Clearwater Revival pomieścił, ale również na przykład zespołu The Beatles With a Little Help From My Friends, Plastic Ono Band Give Peace a Chance, The Who My Generation oraz z repertuaru Sly and the Family Stone, Dance to the Music i Everyday People. No proszę. Czy to możliwe, że on pierwszy raz był w Polsce? Możliwe. Pierwszy raz w Polsce w ogóle. No i kto wie, czy nie ostatni. No a teraz, no właśnie, dziękujemy pięknie i czekamy na dalsze wiadomości z nadmorza. A tymczasem w Warszawie i we środę, i we czwartek. Ale we czwartek, to powiem państwu, Program został tak wymyślony, że chyba nigdy lepszego nikt nie będzie w stanie zestawić. Oczywiście Cadence and Cascade nie było, no bo kto by się tam chwalił. Ale u nas jest. Odtwarzałem dla Państwa dwa, może trzy nawet razy, ale ryzykuję, bo anuż ktoś nigdy nie słyszał, jak czterech wokalistów King Crimson obok siebie w jednym utworze, który ma swoje lata już. Thank you. Cadence and Cascade. Technika pozwoliła na to, żeby w tym jednym utworze usłyszeli Państwo czterech wokalistów King Crimson. Śpiewali Greg Lake, Gordon Haskell, Adrian Blue i Jacko, ale po polsku powiem jego nazwisko, bo przecież jego przebrany ojciec to Polak, Jakrzyk. Cadence and Cascade nie było na czwartkowym koncercie, na środowym chyba też nie, ale jak powiedziałem, program oszałamiający. Parę osób jest zgodnych, że to najlepszy koncert, znaczy ten czwartkowy akurat, najlepszy koncert King Crimson w całej ich historii koncertów w Polsce, a jeszcze usłyszałem takie zdanie, że to chyba najlepszy, powiedział mi słuchacz, najlepszy koncert, na jakim byłem w życiu. No, proszę bardzo. Przyjechali, niewielka ta sala Romy jest, ale jemu się podobało, Fripowi, gdy pierwszy raz przed laty przyjechali, przed remontem jeszcze, i powiedział, ja tu chcę przyjeżdżać. No i przyjechał na dwa koncerty. Przepiękne to było spotkanie. No i teraz co? Cofnę się o jeden dzień jeszcze. W środę rozmawialiśmy o artyście Phil Collinsie. I pomyślałem sobie, bo powiedziałem Państwu, że to się rzadko zdarza, ale dożyliśmy takich czasów, że przy jednej ulicy w Warszawie, no przyjmijmy stadion i Teatr Roma, że są właściwie przy Alejach Jerozolimskich, ale że są dwa koncerty jednego dnia, tak ważne. Ale ktoś mnie pięknie poprawił i powiedział, panie Piotrze, to nie przy jednej ulicy, to cztery przystanki tramwajowe od siebie. Rzeczywiście, jeden, dwa, trzy, cztery przystanki tramwajowe od siebie. No i był koncert Phila Collinsa. Phil Collins wyjechał, kto nie był, to może słyszał już. Wyjechał Phil Collins z takim małym meleksem na scenę, no bo wiedzą Państwo, że on jest po operacji. Powiedział po polsku na początek, że jest po operacji pleców i powiedział, dlaczego między innymi będzie śpiewać na siedząco. No a potem dał tak piękny koncert, tak niezwykle czysty wokalnie i tak poukładany, on ma z czego wybierać. O. No i oczywiście, tak jak po każdym koncercie, tak jak i przed każdym koncertem sięgamy po jego płyty, ja sięgnąłem i znalazłem małą płytkę w tekturce. Nie odtwarzałem jej 31, myślę, a może 32 lata. Niewiarygodne. Opowiem Państwu, co to za płytka. 2, 4, 6 utworów ma tylko. Opowiem Państwu, co to za płytka, bo nie chcę psuć tego efektu. Lat temu, 32, słuchało się nie wyłącznie utworów, ale również szukało się ich wersji. No i taką właśnie znalazłem. A utwór? On był na ostatni bis, na pożegnanie. Na pożegnanie koncertowej trasy, ale kto wie, czy i nie na pożegnanie z Europą, bo to był ostatni koncert na europejskiej trasie, a czy będą następne, tego nie wiemy. They don't tell me nothing, so I find out all I can. There's a fire that's been burning right outside my door. I can't see, but I feel it, and it helps to keep me warm. So I don't mind. No, I prawda, że jest to niezwykle zgrabnie zrobione. No tak się pracowało te 30 ileś lat temu. To jest płyta kompaktowa, która zawiera popularne w latach 80. tak zwane 12-calówki, czyli 12-calowe płyty zawierające przeważnie jeden utwór, tylko że szeroki rowek, świetnie się to grało w dyskotekach, no i długie wersje. 8-9-minutowe. Potem Phil Collins zebrał 6 takich na płycie i nazwał ją po prostu 12 inches, 12-calówki. Taką jedną tekturową płytę, znaczy opakowaną w tekturkę, co wtedy też było nowością, ja przywiozłem i odtwarzałem dla Państwa lat temu, 32 na pewno. A potem sobie stała spokojnie na półce. W sprawie Phila Collinsa jeszcze 3 drobiazgi malusieńkie. One są następujące. Po pierwsze, mówiłem Państwu, że jeżeli idą Państwo na koncert, to żeby przyjść troszkę wcześniej i o 19 zobaczyć, jak występuje Nile Rodgers i zespół Chic. I dobrze, że Państwo przyszli, bo to był wyjątkowy koncert. Było jasno całkiem. Ludzie się rozglądali, pytali, jak to zgasi światło. A na zewnątrz przecież dzień najpiękniejszy nawet. Druga rzecz jest taka. Tu się odwołam, jakby to powiedzieć, do Państwa pamięci? Nie sądzę, bo chyba Państwo tego nie zauważyli. Dużo lat temu, 35 myślę, Phil Collins udzielił wywiadu polskiemu dziennikarzowi. I dziennikarz młody zapytał Phila, czy coś wie o Polsce? No, takie ładne pytanie na koniec. A Phil powiedział, chwilę się zastanowił, po czym powiedział, Polska, no to czuję, jakby to był zimny kraj. I sobie pomyślałem tak, pierwszy raz, gdy przyjechał do Polski, to takiej burzy dawno nie widział w Chorzowie. Drugi raz, kiedy przyjechał, to takiego upału nie pamięta. No jak to czasami bywa. Feels like a cold country. Tak powiedział artysta Phil Collins. Dawno temu. No i już. I tyle. To taki był w sprawie lata jeszcze, żeby Państwo chcieli, że jest lato i że letnie przeboje. Dobrze. Mam jeszcze taki. Mam dużo nowych płyt. Spokojnie. Ale mam również takie wakacyjne brzmienia. Nie będę zapowiadać tego utworu. Chciałbym, żeby Państwo go sobie posłuchali, bo to pierwowzór jest. Odkažite letove, pretražite oblake i panika nek sjedne na prijesto. Zaustavite putnike i namjerne i slučajne, ali ostavite jedno mjesto. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše. Odpečatite kofere i provjerite džepove i predstava od straha nek počne. Ja nikuda ne putujem i sve čemu se predajem su njene usne vrele i sočne. Pošaljite i svoje pse, nek sve još jednom pretraže i radite to A więc tutaj zapytaj ojca, zapytaj matki nie pasuje, ale zapytaj starszego brata, starszej siostry, ewentualnie z połowy ubiegłej dekady. Z Sarajewa, zespół Letu Sztukę. No i proszę bardzo, jak to wszystko nigdzie nie ginie po prostu. 18 minut do 23. Nowe dźwięki? Bururum na pewno. Chyba państwo tego utworu nie mieli okazji nigdzie słyszeć. W obłokach dnia spotykam cię, napełniam płuca powietrzem lekkim, gęstym. Wystarczy, że rzucę cień. Próbuj zanurzyć się w nim. Próbuj zanurzyć się w nim. Jak gdyby nigdy nie działo się, w powietrzu lżejszym od snu stajesz się. Słowem, gestem, niedopowiedzeniem budzisz mnie codziennie lepiej. Próbuj zanurzyć się w nim. Próbuj zanurzyć się w nim. Próbuj zanurzyć się w nim. od Moniki i Artura, czyli od zespołu Obrazki. Pamiętają Państwo, że oni się piszą przez Q na końcu obraz i przez S, Obrazki. Monika i Artur. Od nich dostałem nową piosenkę, myślę, że pierwszy raz była odtworzona. A następna? A kto wie, może też pierwszy raz, ale... A no właśnie. Lato mamy. Ciepło jest. Czy słyszą Państwo, że ktoś idzie po śniegu? Mogę sobie pozwolić na opowieść, bo on idzie po tym śniegu 30 sekund. Tak jest początek zupełnie nowego utworu zespołu, który debiutował na płycie minimax.pl. No i co? Ciekaw jestem Państwa opinii. Zespół Skund. Pamiętają Państwo? S-K-U-U. Dwukrotnie. S-K-U-U-N-D. Skund. A tytuł utworu? No, jakbym Państwu powiedział, że tytuł brzmi Ostatni dzień zimy. Pasuje? Pasuje jak najbardziej. W sprawie spoglądania na termometr to jeszcze będzie chyba jakaś okazja. A teraz co? No chciałbym nową płytę rozpakować, nowy utwór Państwu przedstawić i powiem, że tak. Zespół znamy od lat, ale dawno nie słyszeliśmy się nawzajem. I no, słuchałem tej płyty powoli, długo, aż wreszcie na końcu usłyszałem to. This job, the bomb went off and you could not stop it. We fight for land and not for peace, to give away and not for profit. Is this the way of life or not? Either way, it's all that we've got. My eyes stole my innocence and now I don't know why. I still want more of the same, more of the hurt and more of the pain. Is this what drives me to pursue the seconds of joy that stick like glue to the strings that I strum for you? We'll be right back. a tailpiece down on the ground. Kids staring from a scuba swim, they're wondering what's going down. Horizon burning. I was looking right into your eyes, and I knew the tables were turning. Some people. Nowa płyta zespołu The Alarm, rozpoznali Państwo? Minimax wróci po serwisie informacyjnym, a za minutę właśnie serwis. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy.